alemlere bir korkutucu, bir uyarıcı olsun diye Furkan'ı, hak ile batılı ayıran Kur'an'ı kuluna indiren Allah ne yücedir. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Ne bir çocuk edinmiştir, ne de mülkünde bir ortağı olmuştur. Her şeyi yaratıp onu maslahatına en uygun bir şekilde tayin ederek takdir etmiştir. Kafirler onu bırakıp da hiçbir şey yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış olan, kendileri için ne bir zarara ne de bir faydaya sahip olan ve kendiliklerinden ne ölüme ne hayata ne de öldükten sonra dirilmeye malik olan bir takım ilahlar edindiler. İnkar edenler dedi ki, bu Kur'an onu Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şeydir. Bu hususta ona başka bir toplulukta yardım etmiştir. Böylece onlar gerçekten zulüm ve yalanla geldiler. Ve dediler ki, bu ayetler evvelkilerin masallarıdır. Onları başkasına yazdırmış da sabah akşam onlar kendisine okunuyor. Ey Resulüm, de ki, onu göklerde ve yerdeki sırrı, gizlilikleri bilen Allah indirmiştir. Şüphesiz ki O gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. Bir de onlar şöyle dediler, bu nasıl peygamber ki yemek yiyor, çarşılarda geziyor? Ona bir melek indirilmeli de onunla beraber o da bir korkutucu olmalı değil miydi? Yahut kendisine bir hazine bırakılmalı ya da ondan yiyeceği bir bahçesi olmalı değil miydi? Ayrıca o zalimler müminlere, siz ancak sihirlenmiş bir adama tabi oluyorsunuz dedi. Bak, senin hakkında nasıl misaller getirdiler de dalalete düştüler. Artık onlar hidayete hiçbir yol bulamazlar. Eğer dilerse sana bundan daha hayırlısını, altlarından ırmaklar akan cennetleri verecek ve sana saraylar ihsan edecek olan Allah ne yücedir. Bilakis onlar kıyameti yalanladılar. Bunun üzerine biz de kıyameti yalanlayanlara pek alevli bir ateş hazırladık. Bu öyle bir ateştir ki o kafirleri uzak bir yerden görünce onun öfkelenişini ve homurtusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlı kimseler olarak o cehennemin dar bir yerine atıldıkları zaman oracıkta ölsek de kurtulsak diyerek helaki çağırırlar. Onlara şöyle denir, bugün yalnız bir defa yok olmayı istemeyin, aksine birçok defalar yok olmayı isteyin. De ki, bu mu daha iyi, yoksa takva sahiplerine vaat edilen ebedilik cennet mi? Orası onlar için bir mükafat ve huzura kavuşacakları bir varış yeridir. Onlar için orada ebedi kalmak üzere diledikleri her şey vardır. İşte bu Rabbinin üzerine aldığı ve yerine getirilmesi istenen bir vaattir. O gün Rabbin onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri toplar da der ki, şu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yoldan çıktılar? Onlar, seni tenzih ederiz. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki sonunda seni anmayı unuttular ve helaki hak eden bir kavim oldular derler. Bunun üzerine ötekilere hitaben şöyle denir, İşte taptıklarınız, söylediklerinizde sizi yalancı çıkardılar. Artık azabınızı geri çevirebilir ne de bir yardım temin edebilirsiniz. İçinizden zulmedenlere büyük bir azap tattıracağız. Resulüm, senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı. Ey insanlar! Sizin bir kısmınızı diğer bir kısmınıza imtihan vesilesi kıldık. Bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi hakkıyla görmektedir. Bize kavuşmayı ummayanlar ise dedi ki, bize melekler indirilmeli veya Rabbimizi görmeli değil miydik? Andolsun ki onlar nefislerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir azgınlıkla haddi aştılar. Fakat melekleri görecekleri gün, işte o gün günahkarlara müjde yoktur. Ve melekler onlara, size müjde yasaktır, yasaklanmıştır diye seslenecekler. O vakit artık her ne amel işlemişlerse ele almışız da onu etrafa yayılmış toz zerreleri haline getirmiş, değersiz kılmışızdır. O gün cennet ehli kalacak yeri itibariyle en iyi ve istirahat edecek yer cihetiyle de en güzel olanlardır. O gün gökyüzü bulutlarla yarılacak ve melekler bölük bölük indirilecektir. O gün gerçek mülk, hakimiyet Rahman'ındır. Kafirlere ise zor olan bir gündür. O gün zalim kimse ellerini ısırıp şöyle der: keşke ben peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Vay halime, ne olurdu ben falancayı dost edinmeseydim. Yemin olsun ki o bana geldikten sonra beni zikirden, Kur'an'dan saptırdı. Şeytan ise insanı işte o gün böyle yardımsız bırakır. Peygamber dedi ki, ey Rabbim, kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terk ettiler. Ey Resulüm, işte böylece her peygamber için günahkarlardan bir düşman kıldık. Hidayetçi olarak da yardımcı olarak da Rabbin yeter. İnkar edenler ise Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi dediler. Onunla senin kalbini kuvvetlendirmek için böyle azar azar indirmişizdir ve onu sana ağır ağır okuduk. Hem sana davanı iptal için getirdikleri hiçbir temsil yoktur ki biz sana hakkı onun doğru cevabını ve açıklama cihetiyle daha güzelini getirmiş olmayalım. O yüzleri üstü cehenneme sürülüp toplanacak olanlar yok mu? İşte onlar yerce en kötü ve yolca en sapık olanlardır. Celalim hakkı için Musa'ya kitabı verdik. Kardeşi Harun'u da beraberinde yardımcı yaptık. Haydi ayetlerimizi yalanlayan o kavme gidin dedik. Fakat onlar elçilerimizi yalanladılar. Bunun üzerine onları tamamen helak ettik. Nuh kavmini de helak ettik. Peygamberleri yalanladıkları vakit onları suda boğduk ve onları insanlar için bir ibret kıldık. Ve o zalimler için pek elemli bir azap hazırladık. Ad ve Semud kavimlerini, Res halkını ve bunların arasında daha birçok nesilleri de bu yüzden helak ettik. Her birine ikaz edici misaller getirdik. Fakat dinlemedikleri için hepsini tamamen kırıp geçirdik. Ey Resulüm! And ki bu müşrikler bela yağmuruna, taşa tutulan o şehre uğradılar. Peki oradaki helak alametlerini görmüyorlar mıydı? Hayır. Onlar tekrar dirilmeyi ummuyorlardı. Seni gördükleri zaman seni ancak alaya alıyorlardı da bu mu Allah peygamber olarak gönderdiği diyorlar. Eğer onlar atıp da üzerlerine sebat etmeseydik nerede ise bizi ilahlarımızdan saptıracaktı derler. Fakat azabı gördükleri zaman yolca daha sapık olanın kim olduğunu ileridecekler. Hevasını, nefsani arzularını, kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? O halde vazifen sadece tebliğ iken onun üzerine sen mi vekil olacaksın? Yoksa gerçekten onların çoğunun söz dinleyeceklerini veya akıl erdireceklerini mi sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidir. Hatta onlar yolca daha sapıktırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını gördün mü? Eğer dileseydi onu elbette sabit kılardı. Sonra biz güneşi onun üzerine bir delil, o gölgenin sebebi kıldık. Sonra güneşin yükselmesiyle onu yavaş yavaş tutarak kendimize çektik, ortadan kaldırdık. Size geceyi bir örtü, uykuyu bir istirahat kılan da, gündüzü rızık için çalışmak üzere dağılma zamanı yapan da odur. Hem rüzgarları rahmetinin önünde bir müjdeci olarak gönderen odur. Ve gökten tertemiz bir su indirdik. Ta ki onunla ölü bir yeri diriltelim ve yarattığımız birçok hayvanlara ve insanlara onunla su verelim. Celalim Hakk'ın ibret anlar diye bunu aralarında çeşitli şekillerde açıkladık. Fakat insanların çoğu nankörlükten başka bir şeye yanaşmamaktadır. Halbuki dileseydik elbette her şehre akıbetlerinden haber veren bir korkutucu peygamber gönderirdik. Öyleyse kafirlere uyma ve bununla bu Kur'an'lara karşı büyük bir cihat ile mücadele et. İki denizi, büyük su kütlelerini birbirine salıveren de odur. Bu nehir ve göller tatlı, susuzluğu giderici, bu deniz ise tuzlu, acıdır. Bununla beraber aralarına bir engel ve aşılmaz bir sınır koymuştur. Ve yine sudan bir insan yaratan, sonra onu nesep ve hısım, akraba sahibi kılan odur. Ve Rabbin Kadir, her şeye gücü yetendir. Böyleyken onlar Allah'ı bırakıp ne kendilerine fayda verecek ne de kendilerine zararı dokunacak şeylere tapıyorlar. Kafir ise Rabbine karşı asi olmakla şeytana yardımcıdır. Ey Resulüm, seni ancak bir müjdeleyici ve bir korkutucu olarak gönderdik. De ki, ben sizden tebliğ vazifeme karşılık bir ücret değil, ancak Rabbisine bir yol tutmak isteyen kimse olmanızı istiyorum. O halde asla ölmez olan o hayat sahibine Allah'a tevekkül et ve ona hamd ile tesbih et. Kullarının günahından haberdar olarak o yeter. O ki gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde yarattı. Sonra arşa hükmetti. O Rahman'dır. Artık bunu, bu alemin yaratılışını hakkıyla haberdar olan birine, Rabbine sor. Onlara Rahman'a secde edin denildiği zaman, Rahman da neymiş, bize emrediyor olduğun şeye sen dedin diye secde mi edeceğiz dediler. Ve bu davet onların nefretini artırdı. Gökte burçları var eden, onların içinde bir cerrah, güneş ve nurlu bir ay barındıran Allah, yüceler yücesidir. O Rahman, ibret almak isteyen veya şükretmek isteyen kimse için gece ile gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları ise öyle kimselerdir ki yeryüzünde tevazu ve vakar içinde yürürler. Cahiller onlara bir laf attıkları zaman selam, Allah selamet versin derler, geçerler. Onlar ki Rablerine secde eden kimseler olarak ve kıyamet durarak gecelerler. Ve on ki Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır, çünkü onun azabı devamlıdır derler. Gerçekten orası ne kötü bir karargah ve ne kötü bir ikametgahtır. Hem onlar ki harcadıkları zaman ne israf ederler ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisinin arasında orta bir yolda olur. Onlar ki Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmazlar. Hak bir sebep olmadıkça Allah'ın haram kıldığı canı öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa bir günah ile o günahın cezası ile karşılaşır. Kıyamet günü o azaba katlanır ve onun içinde hor ve hakir bir kimse olarak ebediyen kalır. Ancak tevbe edip iman eden ve salih bir amel ile amel eden müstesna. İşte onlar var ya, Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Çünkü Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. İşte kim tevbe edip salih amel işlerse, artık şüphesiz ki o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Onlar o müminlerdir ki yalan yere şahitlik etmezler. Boş şeyler, söz ve hareketler ile karşılaştıkları zaman yüz çevirerek vakarla geçip giderler. Hem onlar ki Rablerinin ayetleri kendilerine hatırlatıldığında onlara karşı sağır ve kör kimseler olarak münkirler gibi anlamadan yüzleri üzere kapanmazlar. Bilakis o hakikati hakkıyla idrak ederek secdeye kapanırlar. Yine onlar ki Rabbimiz bize zevcelerimizden ve nesillerimizden göz aydınlığı olacak salih kimseler ihsan eyle ve bizi takva sahiplerine imam, her hususta kendisine tabi olunan rehber kıl derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetteki yüksek makamlarla mükafatlandırılacak ve orada bir sağlık temennisi ve bir selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Orası ne güzel bir karargah ve ne güzel bir ikametgah olmuştur. Ey Resulüm, de ki, eğer duanız olmasa Rabbim size ne diye ehemmiyet versin? Ey müşrikler, fakat siz Resulümü gerçekten yalanladınız. Öyleyse azap ileride üzerinize şart olacaktır.